Zapomniałem o skurczach. Mimo tego, że imprezujesz. Mimo tego, że też dużo pływam. Neomag. Więcej niż magnes. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 14 czerwca, minęła 22. Anna Kowalik-Brancati, zapraszam na serwis. Telefoniczna rozmowa Trumpa z Putinem o Ukrainie i sytuacji na Bliskim Wschodzie. Tragiczny finał kąpieli w zbiorniku przeciwpożarowym w Małopolsce, utonął 19-latek. Romeo i Julia w krainie fuck-upu, toruńscy aktorzy jadą ze spektaklem do Chin. Donald Trump i Władimir Putin rozmawiali o Bliskim Wschodzie i Ukrainie. Prezydent USA informuje, że rozmowa telefoniczna trwała ponad godzinę. Putin, podobnie jak ja, uważa, że wojna Izraela z Iranem powinna się skończyć. Powiedziałem mu, że jego wojna też powinna się zakończyć, napisał Trump, odnosząc się do konfliktu w Ukrainie. Tymczasem w ciągu najbliższych godzin Teheran planuje niszczycielskie ataki na Izrael, informuje o tym irańska telewizja państwowa. To odpowiedź na uderzenia Izraela na cele w Iranie. Według najnowszych danych w atakach zginęło co najmniej 80 osób w Iranie, w tym 20 dzieci oraz 4 osoby w Izraelu. Setki są ranne. Na sytuację reaguje Wielka Brytania. Premier Keir Starmer ogłosił wysłanie dodatkowych samolotów na Bliski Wschód. Tymczasem Iran ostrzega, jeżeli Zachód, w tym USA, Francja i Wielka Brytania wesprze Izrael, zostaną zaatakowane ich bazy i statki w regionie. Tragedia w Małopolsce. 19-latek utonął w zbiorniku przeciwpożarowym na autostradzie A4 w powiecie bielickim. Po 18 kąpiący się w zbiorniku młody mężczyzna zniknął pod wodą. Natychmiast na miejsce skierowaliśmy specjalistyczną grupę ratownictwa wodno-nurkowego z Krakowa. Mężczyzna został wyciągnięty z wody przez nurków i rozpoczęła się resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Niestety, będący na miejscu lekarz stwierdził zgon mężczyzny. Te informacje przekazał nam Hubert Ciepły, rzecznik małopolskiego komendanta Straży Pożarnej. Kontrolę legalności zatrudniania cudzoziemców bez powiadamiania właściciela firmy. W warmińsko-mazurskim oddziale Straży Granicznej omówiono przepisy zatrudniania cudzoziemców. Rozmawiano także o dostępie cudzoziemców do rynku pracy oraz legalizacji ich pobytu w Polsce, mówi Mirosława Aleksandrowicz, rzeczniczka warmińsko-mazurskiej Straży Granicznej. Zgodnie z nowymi przepisami ustawy funkcjonariusze Straży Granicznej będą mogli między innymi prowadzić kontrolę legalności zatrudnienia cudzoziemców bez powiadamiania właściciela firmy, przeprowadzać wspólne kontrole z innymi instytucjami, np. Inspekcją Pracy czy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Wyższe są również kary za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców. Teraz pracodawca może zapłacić do 50 tysięcy złotych grzywny. Toruńscy aktorzy wystąpią w Chinach. Wezmą udział w festiwalu teatralnym Arania, który odbywa się niedaleko Pekinu. Spektakl Romeo i Julia w krainie fuck-upu to opowieść, której akcja dzieje się w przyszłości, kiedy Polska została wreszcie uporządkowana przez dwa sklepy wielkopłaszczyznowe. Bibla i Stonkę, wyjaśniają twórcy spektaklu Ada Dec i Michał Lazar. Ja najbardziej nie mogę się doczekać odbioru w Chinach. Wydaje mi się, że Romeo i Julia, którzy żyją w zamkniętym obiekcie sklepowym, to opowieść, która zupełnie inaczej będzie odczytywana w Chinach, a inaczej w Polsce. Cały nasz scenariusz musiał przejść tam w Chinach przez cenzurę. I ja gdzieś miałam ogromne obawy, że jednak jest to spektakl o tym, jak ludzie są gdzieś uwikłani w ten system. Zastanawiam się, czy to jest trochę tak, że to jest wręcz specjalnie i że jakby dlatego ten spektakl został wybrany, żeby o tym mówić. Czy to jest tak, że nie doszukali się tego w tym spektaklu? To jest naprawdę interesujące. Aktorzy ze swoim przedstawieniem do Chin lecą w poniedziałek i wystąpią tam trzykrotnie. Plecionkarstwo z szansą na wpisanie na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO. Decyzja zapadnie w listopadzie. Liczymy na pozytywny finał, mówi Andrzej Szoszkiewicz, autor wniosku. Podkreśla, że dojście do tego etapu wymagało ogromnej pracy i zaangażowania. Żeby wpisać się na światową listę, trzeba po pierwsze zintegrować środowisko, trzeba się spotykać. Wszyscy muszą być świadomi tego, że taki wpis jest i jest ważna rola samorządu, zarówno wojewódzkiego, ale głównie gminnego, żeby pomagać depozytariuszom w uzyskaniu tego wpisu. Czyli to przede wszystkim są rozmowy, są konsultacje społeczne.

11,5 minuty po godzinie 22, zachwalana przez największe osobowości BBC płyta, no bo to zawodnik też z tej znaczącej ligi, jeżeli chodzi o elektroniczne, broken beatowe granie w Wielkiej Brytanii. Danny Wheeler jako Will Up podarował swoim fanom album Inner Light. Danny Wheeler cały czas dobrze się spisuje w kategoriach broken beatu, jazzu, muzyki tanecznej, muzyki elektronicznej. To wszystko w katalogu True Tats, na płycie Goście, na płycie Piękne Brzmienia, Taneczne Brzmienia. No, ta płyta jakby szyta na takiej audycji jak Jazz and Bass. Ja kibicuję Danemu Wheelerowi od początku praktycznie, więc cieszę się, że dzisiaj album jest z nami. Nie będę ukrywał, że nóżka chodzi mi tutaj pod stołem w naszym studiu. Subtelne, wyrafinowane, takie aksamitne, bez nadęcia to brzmienie, bez zbędnych basów, bez zbędnych sopranów, bez zbędnych dźwięków. No i do tego piękny śpiew, tu Steven Bamidal razem z Will Uppem. To tylko dwa fragmenty z tej ostatniej płyty Inner Light, ale apetyt rośnie w miarę jedzenia. Wiadomo, michał.grabkowski@polskieradio.pl. Dziękuję za korespondencję i dziękuję za to, że aktywni jesteście na Facebooku. Ale to gra. Rok 1999, a bo poczułem, że mam straszne zaległości, jeżeli chodzi o Four Hero. I tak sobie sprawdzałem, odsłuchiwałem, przesłuchiwałem, kupowałem, nagrywałem i tak dalej, i tak dalej. No i dzisiaj płyta wydana przez Talking Loud, label, nieistniejący już label, założony przez Jice'a Petersona, brytyjskiego, nie muszę tłumaczyć, kim jest Jice Peterson. Two Pages Reinterpretations, czyli remiksy z płyty Two Pages for Hero. Dzisiaj jeden z nich na dobry początek, ale żeby nie było, że tylko natrafiłem podczas swoich przygód na tą jedną płytę, no to z drugiej strony Play with the Changes, czyli inne trochę oblicze For Hero. Nabaya Garcia, and you're listening to Jazz and Bass. Don't run it. And I don't mind it. Pomyślałem sobie, że dawno mnie tak żadne nagranie Bad, Bad, Not Good nie wzruszyło jak tych 7 minut. Jak nie w ich stylu, funkowo, z dobrym groove'em, no i z gościem VCR z Los Angeles, tutaj połączone siły. A to koniec kwietnia to nagranie i tak sobie pomyślałem, układając dzisiejszą audycję, znajdując je nieco wcześniej, dlaczego przeoczyliśmy w Jazz and Bass to wspaniałe wykonanie. Found the Light, tak zaprezentowali się Kanadyjczycy, popularni już na całym świecie. No i dobrze, że są w formie. To może przyjechaliby na jakiś koncert do naszego kraju? 20, a może przyjadą, nie wiem, 24 minuty do 23. Jeżeli ktoś dopiero teraz włączył radio, to powiem, że Jazz and Bass na antenie Trójki i że dzisiaj, no, użyję tego sformułowania, płytą przewodnią jest ostatni album Little Sims. What is that? What is that? No i dobrego groove'u też nie brakuje na tym albumie Lotus. Tak zatytułowany jest krążek Little Sims. Zupełnie świeża, jeszcze ciepła płyta. No nie podejrzewałbym artystki, że takie rytmy, takie tempo i takie gatunki będzie mieszała na tej właśnie płycie. Swept in my BM, yes. Brunch in Soho with Michelin star chefs. Stepping out of place, smelling like success. Can't take a break from making dumb checks. I'ma spend my M's, pass through the ends. Tattoo on HS, saying a site MZ. I know you wanna live your dreams, baby. Girl from the hood, turn into a queen, baby. And we blessed, no stress to impress. In my armor, jelly gold vest. London to Jamaica, roll my boonum. When you see the rasta, you have to salute them. We ain't here for all that hateful stuff. It's funny how they always wanna hate to love. It's you I think of on my day to day. It's only you that got me thinking safe to say, huh? Don't you give me right to all the lessons that I learned, I would be you. look at you in the eye. It's a blessing we alive. I'm always on or what we be on when we decide. Being in your arms is the freest I've ever felt. I is him and he is I. Give you love, I give you love. It's adrenaline, are you feeling the rush? When you ain't here, babe, I've been needing your touch. As if your voice it wasn't healing enough. Sometimes you gotta let go, baby. Understand when your house ain't a home, baby. Through the rain, we built up the courage. So now the harder they come, we rising above it. Zawsze powtarzam, że wszędzie dobrze, ale w studiu radiowym najlepiej. No ale jak patrzę na zdjęcia, które przychodzą do audycji Jazz and Bass, michał.grabkowski@polskieradio.pl, gdzie słuchacz sobie przy ognisku w Bieszczadach teraz słucha radia, no to tak pomyślałem sobie, że w Bieszczadach o tej porze roku teraz, oj. Rapowo, soulowo, jazzowo, house'owo, broken beatowo, tak jest na płycie Little Sims Lotus. Są też smyczki, są instrumenty i mocno przemyślane kompozycje. Aż nie mogę się doczekać, jak znowu krążek sobie włączę w domu od początku do końca i wam, drodzy słuchacze Trójki, też serdecznie polecam tę płytę. Kwadrans pozostał do 23, a ja nie zapomniałem. Oczywiście, że nie zapomniałem, bo to wielka radocha, kiedy w tych czasach, a mamy rok 2025, możemy wracać do tego, co ćwierć wieku działo się na przede wszystkim brytyjskich parkietach. Two Step UK Garage, no niby nieistniejący już gatunek, a my wspominamy wszystko to, co kiedyś się działo. No to teraz może radio głośniej i nóżka chodzi, proszę bardzo. They come true. Sometimes I'm not afraid you're lying next to me, baby. These are things that I can never tell you. I can't imagine what you will do. After all, you're so far away from me, from me. Sometimes you feel like Ale tempo, ale bas i te sprawdzone patenty, które królowały, tak jak powiedziałem, w tych kompozycjach 25 lat temu, bo to właśnie wtedy powstał ten remix, Asylum Remix piosenki Imagine, Shola Ama, brytyjska artystka w dzisiejszym wydaniu UK Garage Two Step odcinka. Ale to nie jedyny fragment, który dla was, drodzy słuchacze, przygotowałem, no bo jesteśmy cały czas ćwierć wieku temu. To był 3 kwietnia 2000 roku. Wtedy wyszła płyta In Person, Sweet Female Attitude. No to dalej. Prawda? Czytam sobie o tym nagraniu Flowers, bo to jego tytuł. Sweet Female Attitude to brytyjski duet i to wszystko działo się 25 lat temu. To edycja brytyjskiego producenta Sunship i czytam, że to, że na drugim miejscu na liście przebojów to jeszcze okej, okay, ale że 25 lat temu sprzedało się 80 tysięcy i pół tego singla, no to jest zadziwiające i zachwycające. Two Step UK Garage regularnie w Jazz and Bass.